اوس داغین ورست ان یوم الفصل نا دا دویم باب شروع کیگی او دا د صورت تر اخیره پوره دی فدی کی اولن تخویف ورکی ها او بیا ورست بشارت ورکی تخویف د تر یو تر 50 آیات پوره او د یو 50 نبی بشارت شروع شی نو پدیا پدوالو کی دیار لس امور سره بشارت او تخویف ورکی او بیا په اخیر د صورت کی ترغیب ورکی قران طرف تا او تخویف دنیوی دی دا صورت دا اول غنتکی بیا واخره کی دا بیا ورکی چه بچکی کی دی عذابونو نا دا بشارت نو تیر ته حاصلی کی په قران به حاصلی کی دا وک کوی نه معنی نه فرتق بینهم مرتقبون بیا دا عذاب دنیوی تخویف ورکی تا تو ګورئ ان یوم الفصل الله و یقینا نورز جدایی اے دته یوم الفصل دا ځان تر تخویف خبره دا ځان تر دم کی خبره دا چه فصل براشی کافر او مسلمان به جدا شي دا جدا کی دل سری دا زانت یو خطرناک دم کی دا میقاتهم اجمعین دا وقت مقرر دا دوی دے اجمعین دا ٹولو وقت مقرر دے پا دیوان برازی دا بلا دم کی شو چرو را دا دی وقت نگو را خطا کی دیم نشو بچ کی دیم نشو یوم لا یغنی مولا عم مولا شیعا یوم فاغورت کی لا یغنی مولا چه نبشی دفع کول یو دوست عم مولا دا بل دوست نا شیعا سا عذابو حس عذاب بطی نشی در کولی دا دریم شو سلورم ولا هم ينصرون او نبد دوی دا بل طرف نا خارج نیچه تا مدد نکیگی دا غم پک نکیگی الا من رحم الله لیکن من رحم الله تعالی علی دیکھ پچا بانی اللہ تعالی رحمت کروی پا ایمان سارا دا غبا بیا سفارشنوی دا غبا بیا دا اللہ را طرف نا مدد انوی غبیونوی انہو هو العزیز الرحیم یقینن اللہ تعالی زورا وردی و رحم کون کرے ان شجرت الزقوم داوس بلخا سال دغاتو پینزم ده ان شجرت الزقوم یقینا وند الزقوم طعام الاثیم لیبل تا طعام الاثیم دا خوراک د گونانگار او خلکو د گونانگار نه مراد دې کافر دی کل محل پشان دو اغه خیر دې تیل لري دا دغه تیل سړي دا تاسو لیدلې نه دا سر تیل سړي دا چې کله ته په دغه باندې وباسي په غاڼې باندې ماشين باندې بیا داغین او رستو دا خلق شفاقی نو وی خود کئی مکمل گرم کی چه گرم کی بیا دا دیپو ویخ کلاس یو کسم خیر ویکن خطرناک دا دیر بدم لگی او آغا نو چه آغی پشانتی بوی دا داغوی دا زقوم با داغی غونتی نو چه داغی غونتی شنو یو خواه انتهایی گرم یو انتهایی بدخوان دا داغی غونتی بی دوی ماندارا چه کل محل پشان دو وینی کڑی تامبی بی اس پنا سرا تامبا غزیر اس پنا آغا چه وینی که کنا داغی غونتی بی آبو تراوری هون داغ پرا بوش کنا نو آغا خوالد او تبایی دا کل محل یغلی فی البتون بلیو گورا خوٹکی گی با فی البتونی گیڑو کی گیڑو دا چلار چلتا با خودکی گیدا سی پوشوی دا بی کغلی الحمیم پشان دا خودکی دلو پشان دا جوشی دلو دا جوشو دلو خوبو ای دا غا سختی گرمی و بسی جوشی دلو خوبو دا آغی غنت برا دا غا کی گیرا خودکی گیدا بلشو خودوهو اللہ بووی وینی وی وینی سی فاعتلوهو نو راکا گئی دے پزور باندے الہ سوا الجحیم اغا منز دا جہنم تا دا جہنم منز تے راکا گئی ولی ثم سبو بیا توی گئی فوق رأسی پورت دا سر ددنا من عذاب الحمیم دا عذاب دا گرم عبونا اے اغا یشیدل قدکی دل عبرا وڑی اغا والا قدی سر را وارا وی نو دا گوشی بیا بورتا اللہ وی دا بل شو زد وسك عذاب ده جهنم انك انت العزيز الكريم يقينا انت دير زورا وروي الكريم وديري دتمن وي سپينرو بوي فقوم كي تا تا او خلق فقوم كي سپينگيري وي او تا خو دير لوي ملک كي پي علاقه كي وسوسا کا سنگ چند عزت دي اومنتو دا بوتا وي الله بورتا وي ان هذا يقينا دا عذاب چلي ما جزاء ما جزاء دا گنارا كنتم چي وي تاسو بيه پاغي كي يتم ترون تاسو شك كون كي تا دا یا ان هذا ما كنتم بيتم ترون دا اغا عذاب تے تا صدا غی بارک شک کو تا تے کم عذاب بارک شک کو دا اغا دے گورا ان تردی پوری دا دا غور کو تخویف ور کو اس بشارت شروع چر دی دانا ان المتقین یقینا متقیان فی دی فی مقام فزائد و سیدو کی وی امین او دا امانت وا امین با دا امن والا زائب ای خاص اگے کی بدے دا کی گنا فی جنات بل گورا پ جنتن باغن کی بھائی د مقام امین تفسیرم ده و عیون او پچینو کې وای حالت به او به ما غونه وای چینی وای یلبسون من سندسن او اغوندی بدوی من سندسن اغناری ریخم و استبرقن او غټ ریخم ها متقابلین یو بل تبه مخفدات حال کی یو بل تبه مخونه کړي مخونه کون کې وای یو بل تا کذالک الله وای کذالک دغرنګ جزا ورکو مونږه پوښی جزینا هم کذالک و زوجنا هم بحور عین او فنکاب کوم دویتا بحور عین اغفر عین د کل استرغو والا خستا سپینی حور سپینوالی توي او عین چې کوم دنه غټ استرغو والا يدعون فيها دوی برا غواړي په دې جنت کې بكل فاكهتن هر قسم میوا امنين او دوی په امن باندې امن باندې وي لا يذوقون بل ګورا نبسکی دوی په دې جنت کې فيا په دې جنت کې الموت مرگ الا الموت الاولى مگر هغه مرگ اولنه اول ځل په مرگ راغلو بس هغه وي او وقاهم عذاب الجحيم او بچکی به الله تعالی دوی د عذاب د جهنم نه په دې سوال لازم سوال دار ازي چې الله وی لا يذوقون فيها الموت الا الموت الاولى نو ټیټ ته نه صرف ده خاص دا بشارت په دې ټکی باندې څنګه ورکی دا بل قسم ځان ته څنګه شمار دې بشارت دا په جهنم کې نه کنه په جهنم کې هم مرگ نشتره بس اول نه مرگ دینو جواب دا غی داره چلتا خو مرگ نشتره دا خدای بنده خوالتا خو جواندم نشتره غصه جوانده لا یموتو فیها ولا یحیا نبا مرگ بیا نبا جواند بیا و خدا سو چه ده او دلتا چه جوانده اغا دا مزی جوانده زکا و تا ویچه لا یذوقون فیها الموت الا الموت تل اولا و وقاهم او ساتی با اللہ دوی لرا عذاب الجحیم دا عذاب دا جهنم نا فضل من ربک دا وجد فضل من ربک دا طرف دا رفتانا دا فضل دا اللہ طرفنا ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا فا انما یسرنا هو اللہ و یقینا منگسان کرے دا قرآن بلسانی کا فجبستا فجبستا موسان کرے دے سمطلب یعنی تفک خطا کی گئے نا تا تا موسان کرے یا بلسانی کا عربی دا فا عربی جب جن آسان دے رتا لعلهم یتذکرون دے پارت نسیت واقعی دا خلق فرتقب نتا انتظار کوا انہم یقینا دا مشترکان چی دی مرتقبون انتظار کوا ان کی دا عذاب دی دوی باندې عذاب راځي داوی ورته دوباره تکرار راوړه چې دا داوا دیواره کې فرتقب انهم مرتقبون سوره دخان ختم شو مشتمل په دوو بابونو باندې په دې کې داوا سوا تخویف په عذاب دنیوي سره نو چې عذاب دنیوي په دنیا کې به در باندې عذاب راشي د بچ کې دوه لارې قران دی او د الله صفات منل دي او د کذونه ونه عذاب در باندې لیدل کړه قوم فرعون په دنیا کې لکه قوم تبع په دنیا کې دا رنګ کداغه نه په اخرت کې در باندې عذاب دی پدیار لک طریقو سرا او کچتا او دی منلن پدیار لک طریقو سرا با اللہ تعالی بشارت او زیر در کی او جنت نہ بدر کی